Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e agora sí que nos vamos a miña terra. Como unha vez nos dixo o alcalde de Lugo aquí en Barcelona, eu teño a sorte de ter dous curas, dous alcaldes, ajá, e dous presidentes. Claro, moi ben, moi ben. Vou falar co meu alcalde, pois da la de Navia de Suarna, que é o señor José Fernández. Moi boas tardes, José. Moi boas. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos este momentiño que llevamos a roubar un chisquiño, pero que, sí, bueno, coido que será de proveito para todos os nosos ointes. Sí? Sí, sí. Vale, pois nada, que estábamos dicindo que a entrevista que vamos a manter con vostede hoxe vai a ser de proveito para todos os nosos ointes, posto que nos vai a dar informacións interesantes, como di el, do Concello de Navia, claro. Ademais, como ven, non sei se é unha película que se vai a facer aí, que se vai a rodar, a máis naviego o que vai a facer a película, o director, non? O director. Sí, efectivamente, ahora para marzo quedaron debido empezar pues a rodar esa película que titula Eso que arde, ¿no? Sí, Eso que arde, sí. Nunca mellor dito. un director que bueno, que él se ten como naviego, a mai é de aquí, uh-huh, o pai tamén é de aquí, de cerca de Tarrachá, bueno, pues temos esa fortuna, esa sorte de que xente importante volva pois a facer cousas, algo tan importante como é unha película na nosa terra. Hombre, ademais, era aí onde se dicía un diamante en bruto, non? Efectivamente. Sí, sí, porque tamén, es, a parte da película, vai se facer pois tamén un senderismo de ciclismo, non? Bueno, estamos con un proxecto desde fai casi un ano, más ou menos, unos concellos de Asturias, máis de Galicia, da provincia de Lugo, que é, pois, desde o nacemento do río Navia hasta a desembocadura, non? Sí, sí, sí. Unha senda, lle vamos a chamar, unha senda, sí, sí, pois, para facer ruta de camiñar. Sí, sí, sí, bueno. Agora é o que está un pouco, pois, exactamente, un pouco de moda, non? En actualidade. Sí, sí, na actualidade. E despois tamén, pues, se queren facer, pues, non sei, subir cara á zona de Rao, cara a Cervantes, cara, en fin, todo eso por aí, por donde subir con bicicleta e facer montaña tamén teñen. Sí, bueno, hai xa unha ruta xa establecidas, bueno, tal, pero bueno, esta é un pouco máis de máis importancia, sí, moito máis larga, porque vai abarcar, son 16 concellos, sí, vai atravesar o que é tres camiños de Santiago, o francés, uh-huh, o do norte, e o camiño inglés, sí, entonces, bueno, pues é un pouco máis, vai, ou se lle vai a intentar dar, pues, esa trayectoria que ten de importancia, non? Claro, sí, sí, sí. Ademais, a beira do río Navia, que vai, pois, dixéramos que despois, cando é en coro, vai o xeito do encoro igualmente, non? Efectivamente, sí, sí, vai selle buscar un pouco os camiños antigos, conservar tamén, que sirva, pois, para as dúas cousas, o sea, conservar os que eran camiños xa de dos nosos antepasados, de fai moitos anos, e darlle o sentido de ruta de senderismo, non? Sí, sí, sí, o que eran antigamente, pois, os camiños de carro. Efectivamente. E volver a, nada máis que, non hai nada máis que arranxalos e que estean eso, porque nisto que interven tamén a Diputación, non? Bueno, este é un proxecto que é ideado, pois, asociacións de montañismo, concellos, asociacións sociales, fíxose, pois, un proxecto, e o que tratamos é de ter unha subvención do Ministerio de Medio Ambiente de Madrid, pues para este proyecto que ten pues máis de 4 millóns de euros leva o proyecto. Jolín, o sea que pode ser algúns postos de traballo aínda que sean temporais, tamén pode existir, ¿no? Sí. Bueno, que para limpieza yo arranxo da senda, sí, después, bueno, algún mantemento tamén ten que ter durante claro, o después ano, ¿no? Habrá un personal para seguir mantendo ese ese trayecto. Claro. Muy ben. O sea, que son proxectos nos que está traballando precisamente o Concello de Navia de Suarna, ¿no? Sí. Que ademais está de celebración, ou polo menos a piques de celebrar precisamente dentro de pouco a festa da Androlla, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, estamos pois pues, a 10 días, hoy sí. Día 1 e o día 11, sí, o día 11. 10 días estaremos pues no, na festa da Androlla. Sí. Bueno, dentro de 10 días Navia cheira a Androlla. Énchese de y énchese tamén de xente. ¿No? Efectivamente, o sea, eso é un evento de todos os anos, é unha festa xa consolidada de fai 28 anos, ¿no? Que se empezou a celebrar. Que está... tamén volvemos a recuperar, que houve uns anos que se deixara o tema da ruta do 4x4, entón volve outra vez a repoñer outra vez esta actividade, bueno, todo leva pues, a un día importante claro. De moita xente e de moita actividade. E vai haber 4x4 este ano? Sí, xa houve o ano pasado, este ano volve a ver. Sí, porque a min eu non sei por cando fora unha das veces que caerá aí, vaya que tuvera por aí, pero non... E cando os vi a subir por certos sitios, digo, ai, madre de Dios, tío, volve para atrás, pero a voltas. A xente sí, ponse... Bueno. Ten moitos adeptos, a isto, 4x4. Sí, bueno, é xente, a maior parte experta, e moi aficionada a este tipo de rutas, ¿no? Sí. Non vale para calcera tampouco. Non. Muy ben. Bueno, volvamos a falar da festa da Androlla de Navia de Suarna. Díconos entonces o día para que a xente se poida chegar aí. Esa festa da Androlla será o día? O día 11 de febreiro, pois é o domingo de carnaval. Coincidindo co domingo. O día da festa da Androlla. Que ademais é unha festa extraordinaria e especial, posto que podese degustar gratuitamente ese exquisito embutido, non? Efectivamente. Nosotros, o Concello, promociona a Androlla e tamén dá unha degustación para todo o público que asista ese día aquí ao noso povo, pois Androlla gratuita e de calidad e ben preparada na Plaza do Concello a unha, todos están invitados a degustar a Androlla. E ademais amenizada con música tradicional logo. Sí. Efectivamente, hai un grupo de gaiteiros que nos van a axudar pois a pasar ese día máis agradable xunto ca Androlla, que con todos os que veñan pues aquí ao noso municipio, ao noso povo. Vale, unha grande celebración que xa, como vostede dice, son 28 anos seguidos que dá lugar, ademais, a unha exposición, posto que haberá stands de... Sí, non é solamente de Androlla, hai stands de todo tipo, casi. Sí, aí están, aparte de do que é Androlla, pues, todo o que é de porco, chorizos, cacheiras, bueno, de todo o que é de porco, tamén hai de outros produtos como mel, que é un producto de aquí da nosa zona tamén, é un producto natural. Cerámica. É moi bon para estas fechas, para combatir sobre todo os catarros. Sí. E tamén depois hai de artesanía, hai de varias actividades. Produtos artesanais e produtos da zona, non? Como queixo ou cerámica e outras cousas que precisamente das que se pode gabar na Vía de Suarna. Efectivamente. Sí. Bueno, digamos, a nivel de estacionamientos... ¿Cuántos postos vai a haber? Que vaya, ¿o teñen pedido? O... Bueno, postos siempre... Ahora temos un límite, non podemos subir. Temos 30 postos. Vale, 30 postos. Vale, coño, 30 pues, 30 postos para, xa son postos. Sí. porque non temos máis sitio. Nosotros o que queremos é pues, ubicarnos na plaza, claro, que estén todos no mismo entorno e tal, entonces, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Para, porque para... dixéramos, hai moito desto, a parte da fábrica que hai en Navia, pois tamén veñen de outros sitios como particulares tamén van a expoñer aí, non, a vender. Efectivamente, o sea, aparte da fábrica que fabrica, o sea, que artesanalmente a maior parte tal, pois pues, é todo ano, pero tamén agora pois pues, hai neste tempo, como é a época das matanzas, pois pues, hai xente que se anima e que ven vendendo e facendo para esta celebración, pois unha vez ao ano deste tempo. Sí, sí, sí. E claro, aí os postos que se poñen aí son para distribuir produtos típicos da zona, non? E produtos artesanais, lógicamente o que máis se leva aí, non? Sí, sí. Sí, exactamente, para, bueno, pues para vender o que é de aquí da zona, da comarca, non solo do concello, non da comarca, non? Sí, sí, sí. E, bueno, pois hai algúns artesáns que sí veñen, pois, a mellor de outros puntos de Galicia, non? Pero, fundamentalmente, é da zona de aquí. Sí, sí, sí, son... Como moito máis lonxe de Cervantes ou ao Becerrea ou por aí, non? Efectivamente, os artesáns sí que veñen algúns, pois, a ver, ven, por poñer un exemplo, veñen algún de Navallas, de a zona de Taramundi, ven, bueno, pois, deste tipo de artesanía, non? Sí, sí. Bueno, hai poucos... desplázanse, pois, claro, dentro dun territorio. O traballo do concello vai ser como facerlle sitio aos coches e moita xente que padece, porque bueno, seguro que ese día haberá triplicado o... Cara ás Veigas, ali hai sitio para todo. Métense cara ás Veigas, ali ao xeito do río, ademais, ali hai sitio. No, eu digo que traballo para o concello, non? Sí, digo, sí, eu, non sí, sei. Sí, no. Verdad, señor alcalde? Sí, bueno, é un traballo... de coordinar un pouco e desviálos que non se nos metan todos ao centro do pueblo, non, porque non collen. Claro. Pero bueno, que non collen, porque triplicará a población nese momento, non? Bueno, a xente nesto entende e vai tamén agora pois se van andar un pouquiño e desplazanse pois polas carreteras que hai pois no entorno, non? Sí, sí, a entrada e salida do pobo, que vai a Paradela, que vai a Fonsagrada, que vai a Rau, sí, sí, sí, que sube por Virigo, cara a gasolinero, o sea... Sí, sí, non hai... Temos moito sitio, pero bueno, a xente colabora e, sí, sí, e anda un pouquiño, hai que andar 500 metros ou 600, pero... Pero bueno... Vanse colocando como se pode. Exactamente. Muy bien, muy bien. Aparte de eso, pois van xa, como se dice aí, van parrafiando xa de paso. Exacto. Moi ben, moi ben. Nos desexámoslle moitísimos éxitos, señor alcalde. Tamén, si quere dicirnos algunha cousa máis... Outra cousa máis, eu lle quería preguntar. Dille. Que é outra xoia. Sí, sí. Xa me parece que sabe de que lle vou preguntar. Ajá. Da que xa está en marcha, o que é a residencia de maiores. Bueno, a residencia de maiores, afortunadamente, agora, pois, cada día que pasa está pois moito máis avanzada, non? Está xa, están rematando o que é xa o exterior, o sea, sí, está o edificio feito, está repartida, están instalando xa o que é pois a calefacción, sí, a luz e tal, uh-huh, que xa están rematando que son as fachadas. Sí. Bueno, pois é que son é unha das cousas boas. Para cando pensan, bueno, quizás se unha pregunta un pouco alargada, pero bueno, para cando pensan en te inaugurala ou polo menos que tea terminada? Bueno, inaugurada non temos fecha, temos máis ou menos pola empresa que está construindo que rematará, se non hai nada que impida algo que non está previsto, que pode surgir, pero que non se espera, para o mes de junio, julio estará rematada, pois hai que, pois, o que é amueblar e tal, e intentar, pois, abrila, non sei, sí, no ano que estamos, ou principios do que ven. Moi ben, moi ben, bueno, pois, que teña moitísimo éxito. Que entonces xa no verán cando eu vai, ou se non vou antes, pois... Xa podes debería... pedir plaza. No. non, nunca se sabe máis. Nunca no, se sabe. Quero dicir, home, que... eu antes pediría a Leinavia que non... No, quero dicir que Navia de Suarna está precisamente preparándose para algo que é tan importante e que, bueno, adoecía desde hai moito tempo de esa grande... De esa residencia, sí. Ese grande servicio social que é moi importante para a zona, non? Muy importante porque, bueno, somos una zona, lejos de una capital como Lugo, de un pueblo grande como puede ser San Monforte, entonces, pues, nuestra población es una parte muy importante y mayor, sí. Mucha gente que está sola, que necesita, pues, un centro de este tipo, pues, para pasar por... últimos días da vida, anos ou que se poda. Para ser atendidos, vamos. Non fai falta... Ser atendidos como Deus manda. Exactamente, porque outras zonas cos mesmos impostos teñen, ¿no? E Navia carecía dela, non? Claro. Sin ninguna duda, é unha das obras dos servicios máis importantes que nos pode... Home, sí, señor. Ter, necesitar ahora mismo é isto. Claro, sí. Ademais, como ben decía aquí o meu compañero, sempre dice tú a dois por vaya, que adoras a Navia. Digo, mire, eu a Navia teño que baixar, incluso nada máis que tomar o café, pero teño que baixar a Navia. Claro, é conveniente. É conveniente. Navia de Suarna paga a pena visitalo, aunque sí. aunque só sexa por Belaponte. Sí, por Belaponte e o castelo. Bueno, esas son dúas cousas, dous símbolos dos que de toda a vida pues están aí e son históricos, ¿no? Sí, pero después hai outras cousas máis, bueno, todo o río que sempre foi pues tamén un aliciente máis, sí. Sobre todo este ano que agora veñen uns brans calurosos, sí. De moito tempo de sol, ¿no? Sí, este ano foi un ano pues para disfrutar do río moi bon. Sí, desde logo. Moito tempo tiña auga perfecta, non estaba fría. Non, este ano non daba gusto estar á beira do río. A pena é que non houbera máis, un pouco máis auga. Pero bueno, eso xa non se pode mandar neso. Sí, bueno, eso era bon que a auga non estuvera tan escasa, a veces. Sí. A veces está máis escasa do que necesitamos. Sí, exactamente, sí. Bueno, pois agradecerlle moitísimo, señor alcalde, esta pequena conversa que tivemos, que continuaremos incomodándonos. Noutros momentos, pois seguiremos falando dai. Para falar con vostede, que nos poña o tanto das novidades que van sucedéndose nese concello tan querido por Armando e por moitos dos nosos ointes. Sí. Moitas gracias a vosotros por chamar e por interesarvos de... do noso futuro aquí e sí. Do noso estar, non? Moitas gracias. Bueno, pues, e outro momento, nada, pois pues, cando vai por aí a ver se nos intentamos saludar e falar un pouquiño. Moitos éxitos nese traballo que están a facer. Pois aquí vos esperamos e aquí vos enseñaremos o que estamos facendo e o que queremos facer tamén. Moi ben, pois pues, moi ben, Xosé, que vaya ben e unha aperta moi forte a toda esa xente de por aí. Igualmente para vosotros, ¿vale? Hasta luego, niño. Radio Samboy.